dus even weten dat je weekend is begonnen vanavond. Goedenavond, welkom bij Radio Puur Hollands met Laura vanavond. Goedenavond Marco. Ja, ik was er ook hè. Het is 28 oktober 2011. Ja, en je luistert na natuurlijk weer naar ons. Nou, om beide kanten zijn de verzoekservice weer geopend, dus je kan je verzoekjes weer gaan plaatsen vanavond. Jazeker. En vanavond is het gewoon weer een en al gezelligheid op je radio. Zoals gewoonlijk natuurlijk. Ja, zoals altijd. Nou, waar je ook de fucking wereld luistert, zeg ik maar altijd. Welkom, hartelijk welkom en welkom. Konnichiwa. Konnichiwa en dat soort dingen. Yasu. Ja, Yasu. Yasu, ja. Nou ja, goed. Yasu, ja, is koud. Ik doe mijn jas zo aan hoe, hè? Niet. Ja, karaoke, ja. Oko. Goed, ja, ik hoorde net via een chatberichtje dat Marina gisteren last had van haar mic, microfoon. Ja. Ja, misschien heeft ze wel op een verkeerde plek gehad, je weet het niet natuurlijk. Hè. Ja, dan, ja dus, dan ben je inderdaad slecht te verstaan. Dan ben je slecht te verstaan en misschien heeft ze het, ja, het is zo raar hè. Nu in één keer heeft iedereen in één keer last van een microfoon, dat is... Ja. Ja, dat is ingestraald zeg maar, ingestraald. Ik denk het, ik weet het niet. Je weet het niet. Nee. Nee, je weet het niet. Nou, we gaan vanavond weer heerlijke muziek draaien. Laura zei het al, zoals gewoonlijk. Ja. Ja, moet je niezen? Ah, je moet gapen. Ik moest even gapen, waarom, sorry. Waarom doen we dat niet? He? Ja, weet ik niet. Ja, geen idee. Nou, ik was vandaag in een huizen van mijn werk. Ja. En aan het ons welbekend cafeetje. Ja. Kleine café. Aan de haven. En die ligt ook inderdaad in de haven. Ik was daar een zijstraatje er vlakbij. Ja. En toen ik terugreed, denk ik van ja, dat was het café. Waar wij toch regelmatig kwamen. Waar we toch wel op tijd waren, want die gaat om 2 uur dicht. Ja, en, je begint te vroeg met drinken. Ja, nou 2 uur later ben je knock-out hoor. Knock-out, daar. Echt knock-ie. Dan ben je echt helemaal knock-ie. Zo. En toen dacht ik meteen, het is toch weekend, een heel klein beetje dronken. Nou, het nummer moeten we eigenlijk aanpassen. Een heel klein beetje veel dronken was het. Een heel erg veel beetje dronken. Beetje veel. Ja, ja. Beetje nou, veel. Ja. Nou, hou je van drinken? Nou, dan kun je je borst op daar. Dan kun je je borst op maken, hoor. Dat gaat ga zo. Je lekker gezellig met de familie Renema op tap? Ja. Nou, die pompen je wel vol, hoor. Ik begrijp me nog steeds niet was het later. Echt waar. Ik snap er ook niks van. Echt? Nou, dat is of je een kraan opengooit. Die gaan twee we door. Biertjes in je hand, de derde komt eraan. En, of hij staat al op het randje. Ja. En dan, ja. Nog, en dan zeggen van, schiet niet op, hè? Nee. Even een potje vul op, hè? Zo ging het daar. Nou, en dan toen dacht ik meteen aan Ramon. Ramon Beense, ja, leuk, ja, hè? Met ja. Een nieuwe hit. Ja, een nieuwe hit. Een heel klein beetje dronken. Ja! Ja, ik vond het nou wel zitten. Ja. Na een hele week werk moet ik eventjes weg. Dan ga ik met mijn vrienden lekker uit. Voor een biertje nog twee. Ja, dat valt best wel mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Maar vandaag ging het mis, na een paar glazen fris, nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door, en een stem in mijn oor, zei telkens weer, het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei de man, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. zei Ramon, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Het kost deed iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker. Kers, dat is een leuke nummer, hè? Jurjen. William, ja. Jurjen. Jurgen, William, Jurgen. Jurjen, ja. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, kers. Ja. Boom. Op de slag. Ja. Boom. Nee, dat weten we dan inmiddels. Nou ja, goed, dat techniek laat sommige disjockeys wel eens even in de steek. Dat, shit happen. Ja, shit happen zeg ik maar altijd, ja. Inderdaad. Ja, en dan als je één keer zegt van jongens, dat is dat niet goed, dan moet je niet blijven herhalen. Want voor degene nee, die als draait... als uitgelegd wordt waarom iets niet werkt, dan zet je hem gewoon met het praten wat harder en met de muziek weer wat zachter. Daar wordt aangewerkt. Doe ik ook. Ja, maar dat wordt gewoon aangewerkt. Ik heb wel op zeuren, maar heb geen nut. Dat gaat hem helemaal niet worden. Nee. Nou, het is jouw vrijdagavond en verzoekjes zijn natuurlijk welkom via de welbekende website. Hoe deed het ook alweer? Ja, ik vraag het even aan jou. Hoe je dat doet? Nou, dan ga je naar www.radiopuurholland.nl. Ja. En als je daar bent, staat er bovenin een kopje verzoek. Daar klik je op. Ja. Even naar beneden. Scroll, scroll, scroll. Scroll, scrollen. En dan kan je het intikken. Dat bereidt zich vanzelf. Spannend, hè? En maandag hebben we weer een leuke feestartiest in ons midden, hè? We hebben een leuke zanger. Een leuke zanger. Marcel Dol. Marcel Dol. Ja. Zijn nummer is te beluisteren bij ons op de website. Ja. Dat is één nummer. Hij heeft er natuurlijk meerdere. Ja. En de website van hemzelf is gewoon aan te klikken met het woordje website. Ja. En dan kan je nog meer nummers luisteren. Oh, wat leuk zeg. Ik zie ook dat je Bella Perez klaar hebt staan. Ja, die heb je klaargezet, ja. Nou, dan gaan we gewoon even lekker draaien. Daarna hebben we natuurlijk Sylvia Zwart voor je met de Power Polka Party Polka. Polka, polka, wat is dat maar dat? Power Party Polka. Ja. Power Party Polka. En dan Polka. Polka. Ja, dan gaan we eventjes speciaal voor de Russen onder ons. Je weet het niet. Hè? Ja, laat het is wel gezellig. Nou, we gaan doen. Bella Perez hier op Radio Pureland. En Amorada. Aha, zie je. Zie. Ah, heerlijk hoor. Lekker hoor. De zon schijnt door je speakers. Buiten is het koud. Feliz, feliz. Zaterdag in het begin van, ik doe het even lekker niet. Ik denk, wat doet hij nou? Huh? Ja, hij deed het niet, hè? Ja, ik denk, we gaan toch wel even doorzingen. Ik denk, ja, heb je nou je eigen nieuwste nummer weer opgezet? Silence. Ja, het is een, dames en heren, het is wel leuk natuurlijk. Ik heb een nieuw nummer uitgebracht. Ja? Ja. Ja, ze weten nu al hoe die gaat. Nou, er zijn sommigen bij, die weten het nog steeds niet, hoor. Nee, die weten het nog steeds niet. Ah, oké. Okay. Nou, die ligt vanaf morgen ligt in de winkels. Ja. En dat heet gewoon Silence with Marco. Oké. Okay. Dat is een nieuwe album. Dat is deel 2. Ah, deel 2. Ja, want dat is, zeggen, deel 1 kent iedereen nu. Ja, deel 1. Maar je hebt nu deel 2 gemaakt. Ja, deel 2. Is dat een hele cd met al jouw succesnummers tot op heden? Ja, en dat is allemaal op 12-inch versie. Oké. Okay. Ja, daarom heet het ook, je moet wel iets nieuws brengen natuurlijk. Ja. Nou, en het eerste nummer is tevens ook een grote hit eigenlijk. Ja. Heet Silence with Marco. Oké. Okay. Ja, en dan zal ik een klein stukje laten horen. Kijk, ik doe natuurlijk net alsof ik van niks weet. Tuurlijk. Ik moet altijd met jou meedoen. Tuurlijk. Maar ik weet natuurlijk hoe het gaat. Kijk, het is leuk dat je meedoet nu. Ja, dat vind ik heel fijn. Maar dat je dit nou even ook weer zegt, zeg maar, dat vind ik wel weer minder, hè. Daar komt het weer niet over bij die mensen. Nee, maar het is daar toch raar. Daar komt het weer niet over bij het die mensen. Het is raar als ik doe, alsof ik van niets weet. Ja. Terwijl ik weet dat je dat nummer hebt opgenomen. Ja, maar oké. Maar gewoon thuis. Hè? Gewoon thuis. Niet eens in een echte opnamestudio. Nou ja, goed. Je hebt sommige mensen zeggen van ik ben geluidstechnicus. En dan zeg ik van ik ben de koningin van de scheidhuis. Nee, die op. Ja. Sorry. Oh, dat was sorry, dat was luisteraars. Dat was ik. Nee, goed. Dat is iemand anders. Dat is iemand anders. Maar in ieder geval, ik ga het eventjes een klein stukje van laten horen. Er ligt morgen in alle cd-zaken, ook ja, in België. Alle grote cd-zaken. Ja, alle grote cd-zaken. Ja. En het kost 6,50, dus het valt wel mee. Nou, dat is te doen. Ja, dat is een leuk voorkantje. Nou, dan komt die eerste nummer, tevens ook een grote hit. Is nog een keer uitgebracht, maar dan in de 12-inch versie. En het heet Silence with Marco. Nou, dat was hem. Ja, ik denk dat het een knaller gaat worden. Hè? Ik denk dat het een knaller gaat worden. Dit wordt een knaller. Heel veel mensen op de radio. Shit, ik hoor niks. Ik denk dat die in heel veel discotheken gedraaid gaat worden. Ja, er is nooit zo'n stille discotheek geweest. Nee. De omwonenden denken van, goh, discotheek is op, maar ik hoor niks. Ik vind het helemaal niet erg hoor, zo'n discotheek naast me. Ja, ik hoor nooit wat. Ja, het is toch gezellig, hè? Ja. Ja. Ja. Ik heb de vier boys voor je klaar met Are You Talking To Me? Oh. Are you talking to me? Are you talking? Are you talking to me? Ja, talk, je weet al. En je hebt ook wat nummers klaarstaan, geloof ik. Ik heb Rob van Daal klaarstaan met Ik Ga Leven. Gaat weer leven? Ja, en Frans Duits, morgen is pas morgen, tijd niet gehoord. Gelukkig maar. Geharwar, geharwar, in het kippenhok. Alles kakelt door elkaar, geen kip zit meer op stok. Ze zijn flink in paniek en allemaal van de leg. Je hoort overal getok, want de haan is weg. Are you talking, talking, talking to me? Wie heeft het nou tegen wie? Rob van Daal. Gezellig, gezellig. Hè? Ik blijf het een leuk nummer vinden. Het is een leuke nummer. En natuurlijk Sinterklaas is onderweg. Ja, die zit op de boot. Ja, die zit op de boot en dan maakt hij weer heel veel ellendige dingen mee. Storm, wind en regenvlaag. Ja, ik heb tegenwoordig ook een nieuwe Piet is er in de aanmaak. Het heet Drankpiet. Ja? Ja, dat vindt Sinterklaas ook wel erg leuk hoor. Een drankpiet? Nee, drankpiet. Ja, een drankpiet. Ja, drankpiet. Hoezo een drankpiet? Nou, die, is, die komt 2 december deze kant op. Ja? Met Sinterklaas. Ja? En ja, ze gaan dan natuurlijk al heel vroeg weg naar kindjes op scholen. Ja? Ja, nou... Maar die drankpiet, dat denk ik, drinkt die dan? Ja, ik moet hem onder mijn rok verstoppen. Ah, ja, en je vult dus hem af en toe even bij. Af en toe vullen we het even bij. En dan, ik moet even kotsen, denk ik. Zoiets. Ah, leuk voor de kinderen, leuk voor de kinderen. Ja, zeker enig. Daar houden ze van. Ja, dat vinden ze leuk, hoor. Dan kijk. Kijk, deze ook. Daar houden ze ook van, hoor. Dat is ook wel een beetje rustiger nummer. Maar het klinkt als volgt. Let op. Jongens, heb je het al vernomen? Tralalali. Tralalala. Ja? Sinterklaas is weer klaargekomen, tralalali, tiralalala. Laat ons zingen hand in hand, Sinterklaas is weer in het land. Ja, tralalali, tiralalala, tiralalali, tiralalala. Zo ging het ongeveer, ja. Is leuk, hè? Leuk hoor, ja. Ja. Komt-ie! Hallo Mary Poppins, hallo lieve kinderen. Hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Spannend! Misschien komt dat wel door dit mooie theater. We hadden jou ook wel verwacht, maar dan iets later. Maar ik zag die kinderbedjes staan, besloten om even langs te gaan. En kom terecht hier op dit grote feest. Speciaal voor Desmond, komt ie dan, hè? Oh, wat een feest, oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Ja, zeg, hou je schoen, zing van Kaboen. En hoop dat de pieten er iets leuks in gaan doen. Nou. Geluk zit in dingen, soms groot en soms klein. Geniet van het leven, komt ie. Oh, wat een feest. Voortreffelijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Geloof me, alles kan als jij het laat gebeuren. Maar vertel nou even hoe de Piet wanneer je Sinterklaas weer ziet. Vindt hij ons lief en zijn we goed geweest. Van Mary hebben jullie veel geleerd. En dat is wat de Sint waardeert. Van lieve kinderen houdt hij toch het mee. Speciaal voor Desmond. Oh, wat een feest. Oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Sint is geweest. Zeg, hou je schoen, zing van kapoen. En hoop dat de witte wijn zwaar zijn gaan doen. Gelijk zit je neder, soms rood en soms klein. Geniet van het leven met veel marsepein. Oh, wat een feest, oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Oh, God, that was so good. Zin in bier. Als je veel bier op hebt natuurlijk, dan krijg je ook een beetje last van een gasvormige boeren. Dank u. Zo, ja, is er ook even uit. Ja, je zal er maar eens last van hebben, dan is het meteen weer uit natuurlijk. Ja, precies. Ja, je bent hem wel kwijt natuurlijk, zou ik zeggen. Ja, je bent hem kwijt. Goed, je hebt alle verzoekjes binnengekregen. Jazeker. Let me see. De eerste is van onze DJ Harry. DJ Harry. Die vraagt aan Ramon Beemse met een heel klein beetje dronken. Oké. Okay. Komt dat door die drankpiet of zo? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar hij weer over heeft. Maar dat hebben we natuurlijk begin van het uur gedraaid. Maar we gaan hem straks nog een keer draaien. We gaan hem zo nog een keer draaien. Ja, hij is voor iedereen op luisteren. Ja. En ik heb een verzoekje van DJ Desmond. DJ. Desmond. DJ. Desmond. Ja. Oh, DJ. Ik denk ik moet het herhalen dat mensen het niet goed konden verstaan. Nee, DJ. Ja. Ja. Ja. Die vraagt aan Jan Smit met Laura voor onze DJ. Laura. Ja, dat is de kleine DJ, hè? Dat is onze kleinste. Nou, kleinste. Ja, een kleinste DJ. Laten we het houden op onze jongste DJ. En de kleinste. Weet ik niet. Ik weet niet hoe groot Desmond is, want ik ben bang dat ik anders de kleinste ben. Nee, Desmond is net iets kleiner dan jij. Dus, gelukkig. Oké, okay, hij is de kleinste. De kleinste en de jongste, Gigi. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, je hebt helemaal goed. Nou, een heel klein beetje dronken gaan we straks rijden. De partyshow staat voor je klaar met DJ Ronnie met helemaal niks. En je hebt Django Wagner klaar met zwarte haren, zwoerde gitaar. Heerlijk. En morgen is pas morgen. Van Frans Duits. Nou, dan gaan we zo draaien, want eerst hebben we natuurlijk helemaal niets. Hè? Ja! Wat was er nou eerder? De kip of het ei? Weet ik niet. Ik heb geen idee. DJ can keep it up all night long. Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam voorbij zo lief en zacht. In mijn mooiste droom kwam zij voorbij. Helaas, het was van korte duur. Maar wel een heel mooi avontuur. In mijn mooiste droom kwam zij bij mij. Kwam zij bij mij. Gitaar en klonken door de nacht. Zij was zo lief en zacht. Kuste mijn zak, zij begreep ineens uit mijn dromen, plotseling heel diep in de nacht. Vanaf die eerste zwoele nacht, heeft ze mij al in haar macht. Nee, die droom die gaat nooit meer voorbij. Al was het maar van korte duur, van haar droom ik nu ieder uur. Zou ze dan de ware voor me zijn, ja voor me zijn. Gitaar en klonken door de nacht. Thank you. zijn mijn dromen. Plotseling heel diep in de nacht. Zwarte haren, smoele gitaren, rode lippen kusten mij zacht. Zij verdwenen in zijn mijn dromen. Plotseling heel diep in de nacht. En natuurlijk was het Django Wagner met zwarte haren, zwoele gitaren. Was door niemand aangevraagd, geloof ik. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, was door niemand aangevraagd. Even door. Straks gaan we natuurlijk een verzoekje draaien van Harry en natuurlijk van Desmond. Ja, zeker. En heb jij natuurlijk dan ook een verzoekje, mag je die ook natuurlijk rustig gaan plaatsen. Ja. En we weten ook natuurlijk voor de Duitse vrienden onder ons. Onze Duitse vrienden. Goedenacht, vrienden. Op wiedersehen. Tjus en de groeten Tuus. En Truus. ja. En Guus. En Guus. Guus Hiddink. En de muus. En de muus. Groeten Tuus en aan de muus. Nou, je weet het, met die ratten, die zijn in één keer, die kunnen één keer tegen gif, hè? Rattengif, ja. Ja, dat ze hebben er een nieuwe delicatesse bij, die ratjes. Ja, ja. Dan moeten we wat nieuws verzinnen. Ja. Ja. Rattengif helpt niet meer. Godsamme zeg. Zie je wel dat onkruid. We zullen er eens een keer een paar rattengifkorrels aan iemand anders geven. Kijken of die ook resistent is. Ja, op een gegeven moment word je overal resistent van. Ik hoop het niet dat die dat nog is dan. Dus de uitdrukking klopt dus wel. Onkruid vergaat niet. Nee, vergaat ook niet. Het blijft terugkomen. Goed, nou ja, misschien heeft de rat wel een zus. De rat heeft een zus. Ja, dat vind ik leuk, want zuster Slet staat weer te trappelen. Zuster Slet. Ja. Ik denk, misschien heb je het over dat kleine neefje, Siske de Rat. Siske, dat is ook wel lang geleden, Siske de Rat, trouwens. Ja, die ga ik straks even opzoeken. Dus van, kraag toch allemaal. Daar, ja. Wanneer krijg ik mijn fiets terug? Hè? Zoiets. Ja, goed, zoiets. Maar de volgende nummer is natuurlijk voor onze Duitse vrienden. Frankie. Ja. Frankie. Dat vinden ze zo'n geweldig nummer, Frankie. Ja? Ja, maar zeker. En dat gaat over je zuster. Slet. Slet. Ja. Nee, niet je zuster is een slet, maar zuster Slet. Slet. Nee, dit moet je aan dingen uit laten spreken. Hoe heet die? Ruud de Wild. Zuster Slet. Ja, hij is er zo al een beetje. Zuster Slet. Dat kan ze niet zijn, maar zuster Slet. Zuster Slet. Ja. Zeg maar, zuster Slet. Ik kon hem voorheen ook nog wel leuk uitspreken, maar het gaat niet meer. Zuster Slet. Ja, ja. Ja. Nee, je komt bij jou op een gegeven moment, kun je gewoon vrachtwagen stallen. Ja, ja, ja, ja. Heb je nou een nieuwe plek voor je fiets gevonden? Hè? Oh, mijn fiets terug heb gevonden, hè? Die heb je niet geslikt. Nee, ik zeg, heb je nou een plek voor je fiets gevonden? Nee, nog steeds niet. Nee, nou, verder zoeken. En bedankt. Het was de bedoeling dat ik altijd de grappigste was. Ja, maar dit keer was ik grappig. Ja, het was een inkoppertje. Inkoppertje. Ja, koppie. Ja, nee, dat begrijp ik, ja, inkoppertje. God allemachtig zeggen, je gaat toch helemaal voor dat inkoppertje met de kop. Ja, ik begrijp wat een inkoppertje is. Nou ja, weet ik wel of jij dat begrijpt met die ene hersencel. Ja, kijk, dat je dat naar Belgen uitlegt zo, dat kan ik me nog een keertje voorstellen. Dat je tegen mij zo zegt. Nou ja. Ja. Kom je niet bij de rand van België vandaan? Wie? Jij? Ik? Ja. Nee. Oh. Nee, dat is niet aan het land. Heb je familie in België wonen? Ja. Ja, dat zie je, dat komt er nog. Blijkbaar. Geven ze dat ook een zoek? Ja, ah, nee, zeker. Okay. In Antwerpen. In Antwerpen? Ja. Ah, hoezo? Twee ooievaars en een konijn. Hm. Ja. Nee, en een rat. En een rat. Niet voeren, alstublieft. Jij rat de gif geven, weet je. Ah, ze kunnen er toch wat tegen. En mijn vreten. Ja, en mijn vreten die beesten. En mijn vreten. Goed, voor de Duitse vrienden. We gaan even terug in de tijd. Ga vanuit. Dat zeg ik. Is de muziek maar je van. Het is zo mooi, hè, gauw. Ga vanuit. Laat ze je niet, dan doe je fout. Leuk dat je erbij bent hier bij Radio Puur Holland. En ik heb er natuurlijk ook een Frankie vanavond. Is wel gezellig. Hallo, Frankie. Hallo. Hallo. Hi, Frankie. Ja. Hallo, Frankie. Wat is die gozer nou? Geen idee, ze weer versprongen die Frankie, hoor. Dat is echt ongelooflijk met die jongen. Dat is echt. Het nummer is wel 100 jaar oud, maar die gozer is nergens te vinden. Een rijtje. Ja, zeker ook een rap. Ja. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur met Laura. En Marco. En natuurlijk heb ik over Sister Sledge met Frankie. Back when. DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Good evening. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Uur. Radio Uur is al iets rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. This one is by special request. kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel wordt er toch nog nagestreefd. Jij, de geur van grootse moed, het stroomt nog door haar bloed, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen wij. Maar voor Laura geldt dat niet. Smaak van haar gebed, het is zo onterecht, maar daar legt zij zin mij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft, maar waarom? Laura, een hele lieve meid, als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij. Maar voor Laura geldt dat niet, maar waarom is alles nu voorbij? Laat het leven je nooit meer vrij. Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen bij te maken. O Laura. En natuurlijk heb je over Jan Smit, Laura aanraagde Desmond. Speciaal voor Laura. Mij. Ja, okay, dat, nee, dat wilde je even horen. Dat, nee, dat wilde ik even zeggen. Nee, oké, maar je wilde het ook heel graag horen. Maar dat geeft helemaal niks. Ik vind het helemaal niet erg natuurlijk. Goed, we hebben nog William voor je klaar met Dans met mij vandaag. En we hebben natuurlijk nog steeds een verzoekje van Adi Klaas aan. Zo gaat hij ongeveer. Ja, Ramon Beekse. Ja, Ramon Beekse, een klein beetje dronken. Ja. En we hebben natuurlijk, wat zullen we drinken van de Gebroeders Schoo? Aangevraagd door DJ Marina met bijbehorende groet. Voor iedereen die graag een pintje lust. Oké. En je hebt er nog eentje van Bianca. Jazeker, van Bianca. Die vraagt aan de nieuwste van René Kast. Ja. Hoi Marco en Laura, gezellig dat jullie er weer zijn. Gezellig. Weet het titel niet meer van René's nieuwe single. Ah, wat gezellig. Maar hij is voor iedereen op luisteren. Nou, dat is een en al gezelligheid natuurlijk. Goed, kijk naar buiten. En denk je van, ja, ik kijk naar buiten, maar is donker. Natuurlijk is het donker buiten. Hè? Ik zie niks. Ik zie niks. The black hole. En het is zo koud buiten. Nou, dat klopt ook natuurlijk. Nou, ik ga even proberen om wat, weet je zoiets, een beetje zomersgevoel, warmte naar je toe te brengen. Beetje zonnestraaltjes door je speakers gooien. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Dan heb je dat knopje op nummer 4. Als je dat zo eens even in zou drukken. Ja, doe maar gewoon. Het geluid. Knal je speakers uit. Je speakers uit. Nou, niet alleen je geluid. Geloof mij. Geloof mij. Thank you. Jouw radio. Jouw radio. Radio Puur Holland. We have had some technical problems. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Here we go. En natuurlijk hoorde je voor natuurlijk een roep in met Wat is hebben in de party, een grote hit ook in Duitsland. En dat hadden we staan in het plaatsje Audi. En daar kwamen wij natuurlijk heel vaak en stangen ze natuurlijk spullen inpakken en wegwezen die kant op. Het wordt weer een groot feest. Nou, over een groot feest gesproken. Ja! Nou, heb je zin om te dansen? Dat mag vanavond. Dans vannacht de hele dag met mij. Ja, ik zou zeggen stoelen en tafels aan de kant. En dan komt je aan richting Aurich. Dans met mij vannacht, draai je heupen rond en maak me weer. Ik heb al zo lang gewacht, brommer moet je eindelijk versteer. Zoals jij voor me staat, zweef op wolken als je praat. Laat niet blijven staan, jij maakt me gek. Verlies mijn verstand, jij zit in mijn hoofd. Mijn hele lijf heb jij weer vertoond. Tot de morgen zonnevaart. Voor jij ook die venteling die ons beiden elke keer weer aan. De dag breekt nu aan, ik weet dat jij moet gaan, maar ik hoop dat ik jou weer zie. Het wordt een lange dag zonder jou om me heen, maar vanavond blijf ik niet. DJ's available 7 days a week, anytime, any place, anywhere. This one's by special request. Ready? zullen we drinken? Aangevraagd door Marina. En ik zag een hele mooie voorbij komen net in de verzoekschrift van Harry. Ik vind hem fantastisch. Black Boys met Strike It Up. Dat is een hele, ja, dat is een jaren 90 nummer. Maar je kan hem wel bombarderen als een beetje als een gouden ouwe, zeg maar. Heerlijk, vind ik het heerlijk. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Puur Hollands. Gezellig. Ja, heel gezellig. Het is, zeker gezellig. René Riva gaat ons even voor je klaar met zijn Lavi. Ja, la la la la la la la la la la la la. Ja, die. Ja, genoeg. Nou, we gaan eens eventjes twee nummers top 40 voor je draaien. Daarna gaan we verder over met de orde van de dag met de verzoekjes. Dat is wel lekker. Ik ga ze zo eens even bekijken. Nou, Harry heeft ook wel heel leuk. Dat was al lang geleden. Blackbox met Strike It Up. Strike It Up. Ken je dat? Nee. Niet zoals okay. Jij het zingt, denk ik. Maar ik kan juist heel mooi. Als ik het origineel hoor, denk ik dat ik hem ken. Oké. Okay. En wij moeten een hartig woordje praten, want ik ben de grappigste. Jij doet mee. Ja, zo maar ja, weet afspraak, je wat het probleem is? Op de radio ben jij de grappigste, maar ik ben gewoon überhaupt al de grappigste. En ja, dat komt nou gewoon boven. Sorry. Ja. Neem lekker een slokje thee, schatje. Heb ja, je ja, ja, schatje, ja. Ja, schatje, ja. Met ja. Drie schepjes suiker. God, Samuel, hebben jullie geen zes in gedaan? Nee, ik doe er altijd drie. Ah, oké. Goed, Chris of Rijden staat voor je klaar met Blades hier op je radio. Gezellig. Ik vind een mooie nummer, hoor. Nobody is here, so. And I wonder. Wat heb je even voor mij? Ik vind hem leuk. Het is een leuke nummer, hè? Ja. Goed, heel klein beetje dronken van Ramon Bezen staat klaar voor onze Harry. Ja. En je hebt nog andere verzoekjes binnengekregen, zie ik. Eens even kijken. Ja. Wat het is. Ja. Nou, Ramon Bezen staat klaar. Ja. Heb je René Kastel klaar? Nee, heb ik nog niet klaar. Ach, ik moet hem even zoeken, maar dat maakt niet uit. Nee, Katrien die plaatst ook een verzoekje. Die vraagt aan Ronald, je hoeft niet elke dag te zeggen... Ja? Speciaal voor Marco en Laura, omdat ik hoorde dat jullie dit plaatje mooi vinden. Mooi. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het mooi. Heb je die wel opgelezen? Nee, ik heb nog niks opgelezen. Je hebt wel die Black Box al opgelezen. Ja, die Black Box heb ik opgelezen. Ja, dat en die ja, daarboven niet? Nee, die boven nog niet. Nee, nou, nee dat nou, heb nou, ik niet nou, gezien. Nou. Dat heb ik over het hoofd gezien, Katrien. Dus jouw vriendin Katrien? Katrien de Kuil, sorry. Die heb je over het hoofd. Ja, maar ja, ze is aan het afvallen. Ze was zo broodmager, ik heb haar niet gezien. Nee, daar zal het toe komen. Ja. Is al zoveel afgevallen dan? Ik heb geen idee, maar hou de deuren dicht, want anders wijt ze om. Nou, ze zeggen wel eens dat Smurfen op sleutel gaat kunnen. Ja. Maar als hij zo doorgaat met lijnen, past het er ook doorheen, hoor. Nou, dan vast er door elke gat heen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja. Oeps, we hebben telefoon. Oh, wie zou dat zijn? Nou, drie keer rijden. Weet ik niet. Ik heb zo'n vermoeden wie het is. Ik weet het niet. Ja, nou, neem op dan. Moet ik het opnemen? Ja. Oh, God, allemaal, heb ik het weer. Even wachten, hoor. Goedenavond, Radio Puur Hollands met Marco. Met mij? Ja, hallo? Met Smurfin. Ja, nee, dat had ik al in de gaten met Smurfin. Hoe is het met Smurfin? Ja, goed hoor. Ik bel heel stiekem bij Harry vandaan. Wat zeg je nou? Ik bel bij Harry vandaan. Heb je een radio vandaan? Ik gooi je niet hoor. Godverdomme, ik zit bij DJ Harry en ik proef van de whisky, man. Oh, jij zit aan de whisky bij Harry. Vandaar dat ik je niet goed versta. Dat zal zomaar kunnen natuurlijk, hè. Als je wil, ik weet niet wat je allemaal goed hoor. Nou, ik geloof, beste luisteraars, dat Smurf een beetje te veel op hebt vanavond. Is niet waar. Ik neem af en toe een nipje. Jij neemt af en toe een nipje. Even proeven. Ja, ik moet toch weten wat hij mee gaat nemen, hè? Ja, nee, dat moet je zeker natuurlijk even weten. Hey, maar Smurfing, kom je nog deze kant op? Of denk je van, ik blijf nog in de Smurfenland? Nou, ik vind het koud. Ik vind het niet lekker. Maar het is toch gezellig dat ik even bel. Nou ja, ik vind het gezellig. Wil je nog even de groetjes doen? Want dan gaan we eventjes weer verder met het programma. En dan kan je straks weer even terug, als je wil. Mag ik de groetjes doen? Ja, voor mij wel. Nou, dan bel ik straks even terug. Dan pak ik even mijn telefoonboek erbij. Telefoonboek? Nee, nee. Nee, niet één telefoonboek, Smurf. Daar hebben we geen tijd voor, hoor. Ja, maar als ik eentje oversla, dan wordt die boos. Ja, nee, dan gaan we op andere radioprogramma's lijken. Dat gaan we niet doen. Maar, moet je luisteren. Komt dat omdat ik je bel? Dat er zo een raar geluid achteraan komt? Ja. Oh? Ja, maar komt er niet langs, hoor. Nou ja, goed. En bel je zo even terug dan? Ja, en ik pak toch even mijn telefoonboek. Ja, oké. Okay, tot strakjes. Doei. Goed, dat was Smurfin. Even hang erop, want je weet er nooit meer Smurfin. Ik wist niet dat die Smurfin ook zo kon zuipen. Nou, het is een zuip-Smurfin, zuipschuit. Ja, nou die zal wel goed bij die drankpiet passen. Ja, precies. Goed, we hebben twee verzoekjes, een heel klein beetje dronken voor Ramon Beensen. En we hebben natuurlijk Ronald voor je klaar, met je hoeft maar niet te zeggen. Je hoeft niet elke dag te zeggen. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Nou, over zuipen gesproken, hè? Lekker hoor. Heerlijk. Gooi je dan mijn geluid uit? Dan ga ik met wat vrienden lekker uit. Voor een biertje of twee. Ja, dat valt best wel mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Maar vandaag ging het mis. Na een paar glazen vis. Nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door. En een stem in mijn oor, zei telkens weer, het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei de man, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Er droeg steeds iemand aan de bel, het was een beetje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel. Schat, vergeet me, vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik denk er voortaan eentje meer. Het is een mooi nummer, hè? Het is een, zeker een mooi nummer. Nee, ik hoorde het bij Bianca, had ik het toevallig was gaan testen. En toen zei ik van, dit is een leuk nummer. Aha, ik denk al, ik ken het helemaal niet. Nee, ik wel. Ja, blijkbaar. Dus, dat was het. Ja, zo ging het. Zo okay. ging het. Ja, nee, oké, okay, dan weten we dat allebei. Nee, dan weten we het. Hè. Goed, eens even kijken, de Thomas wordt aangevraagd. Ja. Ja. Higher and higher and higher. Black Box met Swagger Up. En natuurlijk hebben we iets heel leuks. De Vlaamse Twist. Ja, die is leuk, hè? Die is zeker leuk. Van Anja Jellet. Ach, wat geweldig. Ach, wat enig. Wat enig. Nou, voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk een verzoekje eerst van Desmond klaarstaan. Ja, leuk, dat, hè? Het is wel de bedoeling dat je even in houding gaat staan, hè, als de volgende lied begint. Dat is wel net zo netjes. Ja, doe ik. Goed, en daarna natuurlijk Black Box. Daar ga ik erachteraan met Swagger Up. Aangevraagd door... Tiki Harry. Nostalgie. Met Harry. Ja, dat zeg ik. DJ Happy. Get up and dance. Move in, move in, move in. Good evening. hoorde je Black Box met Straight Up. Aangevraagd onze Harry. Elke woensdagavond van 8 tot 11 nostalgie. Met Harry op Radio Pure Lans natuurlijk. En nogmaals, Black Box. En wat is het heerlijk om je terug te horen, zeg je. Terug in de jaren 90. Wat een heerlijke nummer. Wat een geweldige nummer, vind ik het. Ja, ik kon hem wel. Ja, het is ook een grote hit geweest, Black Box. Er scoorde de ene hit naar de andere hit, maar deze was een van zijn grootste hits. Ja, Black Box. Ja, strijk het op. Leuk, hoor. Ja, dat was leuk. Ja. Goed, Anja, Jellis en Miklaas hebben de Vlaamse twist. Jazeker. Nou, voordat we die gaan draaien, wordt weer tijd om kelen te schrapen, zeg maar. Oké. Okay. Nou, zullen we gelijk gaan beginnen? Nou, schraap ze. Oké. Ja, het is weer tijd om te zingen, hoor. Komt ie dan, hè? Ja. Hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Was gebeurd. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Als je alleen bent. Zonder jou zo hol en bijna leeg zijn, helemaal leeg. Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? We zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, dan komt ie met z'n allen. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Zijn samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, Harry! Hey, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Oh, je warmte voelen, ook al is het maar. Zullen doorgaan. Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Nou, daar komt ie nog een keer. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Ach, wat heerlijk. Ja. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Ai, nog een keer. Van samen zijn. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Lekker knus. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil. To the best, to the best, to the best.

dans met mij, blijf bij mij, zij met mij, wow. Dans met mij, blijf bij mij, zij met mij. Ja, dat bedoel ik. Dat is een keertje even over wil doen. Ja. Ja, dat heb je helemaal goed. Eens even kijken. We hebben nog een bezoekje klaarstaan. René Kast, nooit om de liefde. Huilen. Ja. Dat is aangevraagd door Bianca, geloof ik, hè? Ja, ik hoop dat dat de goeie is, Bianca. Anders moet je het even voor ons opzoeken. Ja, precies. Maar anders komt het wel helemaal goed. Weet je wat wij gaan doen? We gaan hem gewoon even draaien voor haar. Is misschien wel leuk. Ze hebben heel lang op ze te wachten. Oh, heel lang. Daarom. Maar dan komt je aan. René Kast, hier op je radio, aangevraagd door onze Bianca. Bianca. In de liefde en wie ook je hart eenmaal steelt, het lot kun je toch niet ontlopen wanneer men je hart eenmaal breekt. Wij dromen en denken aan iemand waarbij al die anderen vergeet, maar als we ons hart weer verliezen, heeft het leven je weer beet. Steen. Daarom geniet maar met volle teugen nooit meer om de liefde huilen. En dan hoor ik, krijgen we net een WhatsAppje van Bianca, zeg maar. Blond. Nee, die bedoel ik niet. Blond. Ja, hoezo is ze blond? Tjonge, ik snap niet waarom iedereen de rode noemt. Nou, ik begrijp want het ook niet. Want ze is zo blond als het maar zijn kan. Ja, precies. En volgens mij komt het door de moeder, hoor. Wat een muts is het ook, zeg. Ja, de moeder is aan het afvallen. Dus ja, en je hersenen vallen dan ook af natuurlijk, hè. Dat, ja, maar ja, heeft dat dan er effect op Bianca? Ja. Mutsenkop, die bedoelde niet René Karst, maar René Schuurmans met verliefd zijn. Ja, nou, laten we even... Had ze maar beter... Weet je wat? Jonge. Ik zal even Bianca en de moeder even voor de gek houden. Ja. Dit is de nieuwe single van René Schuurmans. Waar kent iedereen je naam? Speciaal voor Katrien en Bianca. Ja. Het is zomer, het is feest. Ja, leuk hè? Ja. De muziek gaat lekker luid. Iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, er is feest. Er is feest. Er is feest. Ja, daar komt ze. Speciaal voor die dooie. Rooie. Ja, K3, ja, hou maar op die K3, ik word er helemaal nerveus van. Even kijken, Bianca, misschien is dit ook wel een hele leuke voor je, even voor de kleine kinderen. Speciaal voor jou en je moeder. En voor je moeder natuurlijk ook, hè, dat is wel leuk. Luister even goed, hè, let op. Ja, daar komt hij dan. Gaan mensen stijven, waarna die wijven, want een masseuse bestaat haar vak. Laat haar maar grijpen, ze knijpt de kloten als uit je zak. Gaan mensen stijven, waarna die wijven, want een masseuse is niks te veel. Ja, laat je maar grijpen. Laat je maar vijven, ja, de masseuse is crimineel. Ja, dat vind ik natuurlijk wel heel erg leuk. Maar speciaal voor je moeder, als er natuurlijk zo ongelooflijk veel afgevallen is, dan zie je vaak hele grote, let op. Even oud muziek. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou. Weet je waar ik doodgewoon kapot van ben? Nou. Weet je waar ik gillende van wakker word? En waarom ik naar de psychiater moet? Geen idee. Dat zijn grote blote borsten van die grote provocerende gevallen. Ja. Nog groter dan twee voetbalballen. Ja, heel leuk. Doe jij nou? Even de tango. Heerlijk peppertje. Ja. Lieve kleine keffertje, dat is zo'n heerlijk keffertje. Hij likt me in mijn spleet. Het kwijl ook langs me reed. Mijn lieve kleine keffertje, dat is zo'n heerlijk keffertje. Het is een engel, oh god, het is een mop. Daar kan geen kerel tegenop. Het is een heel klein beffertje. Nou, ik heb even John hier aan de telefoon. John? John? Stap je hand in mijn rijt. Wat is mijn bal nog? grote bereik. Jan, stap je hand in de reis. Ik had zo zin in wat lekkers, ik had zo zin in wat zoetigheid. Dus ik ging voor de lolly en was meteen al mijn euro's kwijt. Nu is mijn lolly op en dat zit in mijn kop. Lik maar aan mijn lolly, doe maar aan mijn lolly. Lik maar aan mijn lolly, doe maar aan mijn lolly. Jan, stap je hand in de rijt. Lollies en vele smaken, aardbeien, appels, citroen. Lollies in alle maten, van klein tot groot als een meloen. Nu is mijn lolly op, en dat zit in mijn kop. Lik maar aan mijn lolly, doe maar, doe maar. Lik maar aan mijn lolly, doe maar, doe maar. Lik maar aan mijn lolly. Jan, doe maar, lik maar. Kom ze proeven, kom ze proeven. Onze lollies zijn de lekkerste. Ze zijn rond, ze zijn dik, ze smaken zoet. En hoe meer je ervan proeft, hoe meer je er wil aan likken. Sean, stap je hand in de rij. Van de Dobby Brothers, hier op je radio. En we hadden net eventjes een beetje gekkigheid met... Een beetje gekkigheid met Bianca. Alle DJ's zijn gelijk van slag, die hangen gelijk in mijn MSN. Ja. Gezonde jongen, zegt Marina over jou. Wat zegt ze? Gezonde jongen. Ja, Marina lust er wel pap van. Nou, je legt ook elke ochtend volgens mij een lekkere gezonde jongen weg. Ja, nou volgens mij ook ja. Ik zwijp elke ochtend uit. Eens even kijken... Ik denk dat Katrien, de moeder van Bianca, is even... Ik heb haar live aan de telefoon. Ja. Even. Hallo, wat leuk dat je even belt. Ja, moet dat nou? Je belt toch niet dan? Ja, wacht even hoor. Maar wat hebben we nog meer te melden? Sean? Stap je hand in mijn rijt. Nou, je kan ook wel overdrijven. Nou, Katrien, dat zeg je toch niet. Dat moet je niet doen, hoor. Dan kan je niet meer zitten. Nee. Ja, precies. Goed, dit doen we wel eventjes. Harry is weer bezig aan de andere kant. Heb jij nog wat verzoekjes klaarstaan? Ik moet even klikken en even klakken. Even klikken, klakken, ja. En dan heb ik, klaarstaan, hè? Ja. Die heb jij, denk ik. Stef Ekkel met Marina. Die staat helemaal klaar voor Marina. Ja, die is speciaal van DJ Desmond voor onze DJ Marina. Ja. En ik heb klaarstaan van Karin. Die vraagt aan André Hazes met Volare. Oké, hallo dan. Hallo, goedenavond allemaal. Dit verzoekje is voor alle luisteraars en voor jullie. Maar we luisteren weer gezellig mee. Groetjes, Karin. Douwem daarin. Ja, kijk, Karin. Sean, stap je hand in mijn rijt. Ja, nou gaat de volgende nummer komen. Stef Ekkel met Marina, Marina. Yeah. In Spanje, in het zonnige Sevilla. Daar woont een lieve schat, ze heet Marina. Ze danst in het café La Cucaracha. Het is daar 's avonds altijd even vol. Iedere torero, die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero. En roepen luid Marina, yo te quiero. Zo maakt zij iedereen het hart op hol. Marina, Marina, Marina. Kom dans nog een keertje met mij. Don José bleef daar graag komen. Voor hem was zij het meisje van hun dromen. Maar toch ging zij meteen van allen mee. Ten slotte toosten de een van hen te wagen. Hij ging Marina om haar handje vragen. Haar antwoord maakte hem totaal verslagen. Ze zei: così non ritorni mai più. Mi dipingevo la mano e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Thank you. dan natuurlijk was de Lawine Boys met een heerlijke nummer. Hè? Ja, hij was leuk, hè? Hij was echt, ik vind hem geweldig. Ik vind hem enig. Enig. Goed, en we hebben de nieuwe van Frans Bauer, van Marianne Weber binnengekregen. Oké. Okay. En het vers van de pers, en het nummer heet Vraag me niet waarom. Nou, vraag het dan ook niet. Nee, ik vraag het ook niet. Hun vragen het. Vraag me niet waarom. Nou, ik weet het ook niet waarom ik moet vragen, maar vraag me niet waarom. Nou, we gaan hem even draaien voor je. Ja. En daarna gaan we weer even een Sinterklaas nummer doen, hè. Dat is wel leuk, als iemand even snel weet, sneller dan dat ik het weet. Ja. Hoe heet die jongen ook alweer? Jochem van Gelder. Jochem van Gelder. Nou, ik was sneller dan jullie. Nou, heel goed. We kwamen even niet op zijn naam. Ja. Goed, nou, vers van de pers en hier te horen op Radio Purons. Marianne Weber met Vraag me niet waarom. Dat je even vaart, jij moet zo weer gaan. Ik voel je warme hand, alleen een kaars die brandt, kun je mijn hart verstaan. Het is de onzekerheid, ik wil je echt niet kwijt. Neem genoegen met wat jij me geeft. Al valt er afscheid zwaar, jij bent straks weer daar. Ik blijf alleen. Omdat we terwijl je terugkomt, dan is het wel genoeg. Je kan wel merken dat ze gescheiden is, Marianne Weber, hè? Ja. Dat is echt... Nou, het klinkt vrolijk. Ja, nou ja, ja. Ja, het zijn behalve de tekst. Zeg maar, ik vlieg met jou naar regenboog. Ik kan het nummer niet meer aanhoren, die regenboog. Nee. Vind je het erg? Nee. Nee. We hebben nog een nummer van een Sinterklaas nummer klaarstaan. Dan gaan we even gelijk even opzetten, want gaan we even dommigheid weer doen. En daarna gaan we eventjes heel snel weer over de verzoekjes even lullen. Hè? Ja, precies. Dat is even belangrijk. Nou, komt je even aan. Even achter ons, ja. Ja. Spannend hoor. Hij is onderweg. Nou, daar komt ie. Natuurlijk. Ja, precies. Die zak van Sinterklaas en oh jongens, jongens, wat een baas. Ja, jongen, jongen. Kom eens even lekker op schootjes zitten. Ja, en trouwens, heb je het gehoord? Op een school is het verboden om pepernoten mee te nemen. Oh ja? Ja, dat was op de radio. De school heeft verboden dat je op school pepernoten mag... Nou, het is echt krankzinnig. En de reden? Nou, de reden is, als er pepernoten op de grond liggen, in een gang binnen de school, zeg maar... En de kindjes bukken en Sinterklaas komt er aan? Nee, dit is even serieus. En dan wordt dat plat gedrukt en dat schijnt dan heel glad te worden en dan kunnen de kinderen vallen. Nou, het is zo krankzinnig voor woorden. Dan denk ik, met stiletto's en geweren mogen ze wel de klas binnen, bij wijze van spreken. En, ja. Ja, en met een pepernoot mag je niet. Nee, het is te glad. Het moet niet gekker worden. Het wordt gladder dan een ijsbaan. Ja, dat kan aan mij liggen. Ik ben geen professor, maar... Maar ja, de winter komt er toch aan. De sneeuw komt er aan. Het is gelijk een paar schaatsjes onder. Nou, ik zou me niet verbazen of binnenkort dat je verplicht bent om winterschoenen aan te vragen. Dus winterbanden. Moet je nou speciaal winterschoenen? Ah, oké. Ja, dan moet je ook elk jaar terugbrengen. De schoenenmaker die slaat het op. En dan... Ja. Dan krijg je je zomerschoenen weer. Nou, spannend. Net als die wat jij toen vertelde van dat Gaddafi is dood. Die man die heeft zoveel levens verwoest. Ja? Ja. En degene die hem doodgeschoten heeft, die moet nou voorkomen. Ja, die wordt terecht. En dan denk ik bij mezelf van, ligt het aan mij? Of ligt het nou aan, snap ik het nou of snap jij het nou niet? Ja, is a strange world. Ja. Is a strange world. Ja. Ja. Is een woord wat je niet vaak hoort. Strange World. It's a strange world. Ja, dat gaan we dus even een keertje doen. Dat is een nummer van een woord wat je niet vaak hoort. Strange World. Hé, hey, maar dat komt omdat het Engels is. Is een woord wat je niet vaak hoort. Strange World. Is een woord wat je niet vaak hoort. World. Blijft die plaat hangen? Nee, dat is... nee. Goed, wil je deze programma terugluisteren? Dat kan via phga.nl. Ja. Mag ik het even lekker terug? Ja. Ja. En dan blijft hij niet hangen. Strange. Strange hangen. World. Ja. Is een woord wat je niet vaak hoort. Goed. We hebben Cloud. Cloud, dat is een woord wat je niet vaak hoort. Nee. Nee, maar wat heeft Cloud te melden? Vertel. Cloud vraagt een plaatje aan van Corden. Ja. Ik hou van jou. Ach jee. En hallo daar. Ja, ik ben ook op luister hoor. En vraag speciaal een nummertje aan voor Philippe. Want die heeft vandaag een zware dag gehad. Ja. Dus laat Corden, als ik het goed heb, maar lekker zingen. Ik hou van jou of een ander liefdesliedje. Nou, groet, ja. Cloud. Nou, als Cloud het helemaal niet zo erg vindt, dan heb ik een ander liefdesliedje voor hem. Zullen we die, want hij heeft dan een zware dag gehad. En dan heb je Corden met L.A. The Voices. Met Jij geeft me vleugels. En dan is die speciaal voor Philippe, maar ook voor Marina. Is dat wat? Ook voor Marina? Marina geeft Philippe vleugels. Vleugels. Om die nare dag een beetje te vergeten. Ah, op die fiets? Ja. Nee, dan... Okay. Is dat wat of niet? Nou, dat maakt mij niet uit. Dat zal zomaar wat kunnen. Wat een enthousiasme spettert er vanaf. Ja, het leuk enthousiasme hè? Enthousiasme spettert door je speakers heen, heen, heen, heen. Oh, zo erg? Ja. Echt waar? Nou. Nou, dat is niet te geloven, zeg je. Dus hij wil een leuke gedicht. Hij wil een liefdesliedje. Liefdesgedicht. Ik hou van jou. Nou ja, maar ik hou van jou. Blijf je trouw. Blijf bij mij. Alleen van jou. Ja? En verder? Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ja, blijf het trouw. Nou, dit was speciaal voor Philippe van... Cloud. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Laura met Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ja. Au. Nee, oké. Okay. Even kijken. Liefde, hè? Liefde. Oké, okay. Kijk. Ik heb iets leuks. Ik heb iets leuks. Jij hebt iets leuks. Ja, ik heb iets leuks. Heb jij Los Angeles The Voices al dan? Heb je dat klaarstaan? Nou, nee. Ik gaf een leuk voorzetje. Maar ja, nee, het nee. werd zo vol enthousiasme geaccepteerd dat ik van Ellende het nummer nog niet heb. Ja. En de muziek is ook afgelopen. Ja, dat is minder dan de muziek afgelopen. Maar jij, wacht even. Ik ga dat ene opzoeken. Deze. Zet hem maar even op. En dan. Ja? Ja, nee. Laat me komen. Speciaal voor onze Philip en Marina. Het is 28 oktober 2011. Het is jouw vrijdagavond met Radio Puur Hollands. Mijn gedicht gaat over liefde. Soms ben ik jaloers op je mooie lach. Soms ben ik jaloers op je prachtige dunne lichaam. Soms ben ik jaloers dat alles bij jou zo probleemloos gaat. Waarom heb ik een probleem? Waarom ben ik lelijk? Waarom ben ik dik? Waarom moet ik een masker op? Ja, mooie lach, je lieve boy. Ik ben stinkjaloers, maar ondertussen happy voor jou. Ik wil ook een lieve jongen die om me geeft. Ik wil ook een lieve jongen die zijn armen om me heen slaat. Maar wie ziet mij nou staan? Wie wilt er nou voor mij gaan? Ik wil niet meer verlegen zijn. Ik wil hard worden. Met liefde zijn krijg ik een jongen. Of krijg ik geen jongen. Excuses. Soms ben ik jaloers op je vlekkeloze leven. Soms wens ik dat jij je leven even met mij kunt delen. en aan mij kunt geven. Maar ik moet nog lang zoeken. Tot ik de leuke jongen zie. Ik moet nog zoeken tot ik mijn liefde vind. Ik moet nog lang wachten tot mijn masker afzet. En mijn verdriet en pijn ontdekt. En daarom heeft Philip Marina ontmoet. En met heel veel tegenslagen komt ook geluk. Niks gaat van een leien dijtje. Of lijntje. Dat is ook een lijntje. Denk maar zo. Liefde wint alles. Of overwint alles. Samen zijn jullie sterk. En jullie komen er wel. Vooral als Marina voor oefen staat. Dan krijg je het volgende plaats. Het is al heel wat jaar geleden. Paardje rijden kwam in trek. Makkelijk en snel te leren. Iedereen vindt het te gek. We gaan samen 2 à 2. Nee, de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen. Galopperen voor de lol. Thank you. heb ik het over Bonnie M natuurlijk, de Caribbean Night Fever mix hier op je radio. Goed, en aan leuke dingen komt tonight en ook helaas aan deze avond. Ja, het zit er weer op, hè. Nou, Laura, dankjewel dat je er weer bij was. Nou, graag. Nou, Marco, dankjewel natuurlijk dat jij er ook weer bij was. Ja, krakkedaan. Ja, en ook natuurlijk waar je op de wereld heeft geluisterd. Dankjewel voor het luisteren naar Radio Puur Hollands. Leuk dat jullie erbij waren. En gewoon wat iedereen verstaat. Thank you very much. Thank you very much for listening to... Ja, en voor de bloemen. For the listening to Radio Puur Hollands. Ja. Hè? Ja. Volgende week vrijdag, dan zijn wij er niet. Er wel. Want dan is het 4 november. Ja. En dan zijn wij er. Ja. En die week daarna zijn wij er niet. Oh, dan is het maar dat pas. Kunnen we niet vertellen. Nog. Nee. Hoezo niet? Omdat ik niet weet of er mensen meeluisteren die het misschien niet mogen horen. Nee, we zijn met de drive-in show, zijn we weg. Ja. Ja. Dus dan zal Harry, nostalgie, met Harry. Harry, nostalgie. Die zal dat dan overnemen. Van 7 tot 10. Van 7 tot 10. Ja, ja en 12 dus. November is Desmond er niet. Nee. Maar dat komt allemaal nog op de zijde staan. Ja, precies. Nou, morgen natuurlijk, hè. Desmond draait door van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Ja, van 10 tot 12 gaat Desmond draaien. Hartstikke leuk. Ja. Nou, weer het programma, weer terugluisteren. Dat kan natuurlijk. Dan surf je gewoon naar www.phga.nl. Dat bedoel ik. Nou, we nemen alvast afscheid van jullie. Dankjewel voor het luisteren naar Radio Puur Hollands. En natuurlijk tot zondag. Ja, morgen met Desmond. Morgen en zondag met Desmond. Zijn wij er weer. En zondag zijn wij er weer. Leuk hoor. Gezellig. Eén. En we sluiten natuurlijk af met een heerlijke nummer van Los Angeles The Voices met jij... Geef mij vleugels voor iedereen die luistert. Net als een dag die begint zonder zorgen, kijk je me aan als de zon elke morgen. Jij bent het licht door elk raam. Je niet kan weerstaan. Jij bent het geluk wat ik altijd mocht hopen. Een zoen op mijn mond en de hemel gaat open. Heb je me nodig in nood of zomaar spontaan? natuurlijk het echt het allerlaatste nummer van los, ja, van onze nummer, hè, was het laatste programma. Ja, dat was, ja. Helemaal klaar. Het is het einde. Ja, en moeten we niet snel nog een... We hebben nog een verzoekje binnen gehad, maar ik heb de verzoekservice te laat gesloten. Dus Bianca, onthoud hem alsjeblieft voor de volgende keer. Ik heb hem precies. Nou, goed. Dat was het weer voor vanavond. Het zit er weer op. Het zit er helaas weer op. En we sluiten af met wees wat liever voor elkaar. Help elkaar desnoods wat nodig is. Ja. En dan zal de wereld een heel stuk leuker uitzien, vind beter ik. Beter worden. En veel beter worden, ja. Precies. Ik zeg altijd van, help elkaar wat het kan. En dan tot morgen met Desmond van 10 tot 12. Doei, doei. Doei. Doei. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.